Ta już jest płyta, na której oczywiście znajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. Pink Floyd i przyjaciele. Punk Floyd Army. Taki jest tytuł wydawnictwa. A okładka jest tak charakterystyczna, że jeśli Państwo odwiedzą sklep z płytami, to myślę, że nie będzie problemu. Nawet szukając wśród okładek na tę płytę trafić, co Państwu mało obiektywnie, rzecz jasna, polecam. Czy wszyscy pamiętają, że to już za tydzień? rozum traci. Po nich ryknęli kolesie w brunacie. Żyć tu nie domy, żadnej czarnej szmacie. Następnie zrodzili się damscy bokserzy, traserzy, co lepić są z dzieci żołnierzy. I dalej też ci, co krzywdzą zwierzęta. W końcu ci z Bogiem na ustach, a z gównem w sercach. Sól ziemi, wrogę noga. Kroczy sól ziemi, tyle że sól jest niezdrowa. Kroczy sól ziemi, w nogę noga. Kroczy sól ziemi, tyle że sól jest niezdrowa. Niezdrowa! Radykalny mówię, niekiedy marzy smok o cichym kątku, gdzieś pośród wysp przyzwoitego rozsądku. Tam ludzie ludziom chylą nieba i tylko wysp tych nie ma. Bardzo jestem ciekaw, jaka będzie ta nowa płyta zespołu Laocze. Wiedza o społeczeństwie. Taki będzie tytuł nowego albumu. Ukazuje się 16 lutego. Jak państwo myślą, to już chyba pora i na to spotkanie. Artysta pojawił się pewnego wieczoru na scenie i myślę, że wielu zaskoczył takimi wykonaniami jakże dobrze znanych sobie i nam utworów. I don't remember how I felt. I never thought I'd live. Worried about myself in my hometown paper. How my brave young life was forever changed in a mystic land of pink vapor. Darling, give me your kiss. Only understand I am the nothing man. Around here, everybody acts the same. Around here, Everybody acts like nothing's changed. Friday night, the club meets at Al's barbecue. The sky is still the same unbelievable blue. Darling, give me your kiss. Come and take my hand. I am the nothing man. I am the nothing man. Call me Joe, buy me a drink and shake my hand. You want courage? I'll show you courage you can understand. Pearl and silver resting on my night table. It's just me, Lord. Pray that I'm able, darling, with this kiss. Say you understand. I am the nothing man. I am the nothing. I got millions of dollars of technical expertise out there. Can anybody hear me? Come on. Come on, boys. Come on. Can anybody hear this bastard yet? I don't hear a goddamn thing. I'm spending millions of dollars on technical expertise. I'm gonna have to invite everybody up on stage. Oh, there it is. God damn it. That took, whoa, it's off again. The bastard's off again. Oh, it's off again. Now it's back. There we go. What the fuck's going on out there? Huh? What are you doing? What's going on out there? Somebody's not minding the goddamn store. Hold on. Hold on, Coop. Hold on, Coop. You know, the sound men do have their own groupies, you know. I gotta watch that. You're in the middle of the set all of a sudden, no goddamn microphone. Boss, od B do S. For 2 days the river keeps you down. Then you rise to the light without a sound. past the playgrounds and empty switching yards. The turtles eat the skin from your eyes, so they lay open to the stars. The clothes give way to the current and river stone, till every trace of who you ever were is gone. And the things of the earth, they make the claim, so that the things of heaven may do the same. Goodbye, my darling, for your love I give God thanks. Meet me on the Matamoros, meet me on the Matamoros, meet me on the Matamoros banks. Over every stone an ancient ocean beds, I walk on sandals of twine and tie a tree. Pockets full of dust, a mouth filled with cool stone. The pale moon opens the earth to its bones. How long, my darling, for your kiss, for your sweet love I give God thanks. Touch of your loving fingertips. Meet me on the Matamoros, meet me on the Matamoros, meet me on the Matamoros banks. Sweet memory comes on the evening wind. I sleep and dream of holding you in my arms again. The lights of Brownsville across the river shine. A shout rings out into the silty red water I dive. How long, my darling, for your kiss, for your sweet love I give God thanks. Touch of your loving fingertips. Meet me on the Matamoros, meet me on the Matamoros, meet me on the Matamoros banks. Meet me on the Matamoros, meet me on the Matamoros, meet me on the Matamoros banks. Ooh. Thanks a lot. Skoro tydzień temu byliśmy pod literą M, to jak nic dziś w alfabecie wypada nam N. Nothing Man. I jeszcze wróciliśmy do M, bo skoro już taka płyta się ukazała, to warto posłuchać jej dłużej, prawda? Jakiż to był wspaniały pomysł, żeby wreszcie otworzyć to przepastne archiwum koncertowe. To był 3 sierpnia 2005 roku. Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan, kiedy Bruce pojawił się na scenie sam. Co prawda gdzieś tam momentami słychać drugi instrument klawiszowy, ale przede wszystkim on, gitara akustyczna, 12-strunowa, gitara elektryczna, harmonijka, wurlicer, piano akustyczne, organy, no, naprawdę. Taki koncert wreszcie się pojawił. No i po Nothing Man także Matamoros Banks. Jak Państwo się domyślają, to płyta, do której co jakiś czas w naszym alfabecie Springsteenowym także będę wracał. Poszczegóły odsyłam jak zwykle na stronę brucespringsteen.net. Kolejna porcja muzyki przed nami. Za tydzień w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie gość się pojawi, bo jak Państwu już wspominałem, zbliża się wielkimi krokami 20. bielska zadymka jazzowa, jubiluszowa w tym roku, więc i dłuższa niż zwykle. Od niedzieli do niedzieli koncerty w Bielsku Białej i także w Nosprze, w Katowicach oczywiście finał. O tym wszystkim opowie Państwu dyrektor festiwalu Jerzy Batycki. A muzyka, która nam będzie towarzyszyć od tej chwili w Trójce, to jest płyta także artysty bardzo związanego z Bielskiem, Adam Jarzmik Quintet. Album nosi tytuł Euforia. Thank you. kwinteta Dama Jarzmika, czyli zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu podczas 19. edycji Lotos Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa. Potem ukazała się także płyta Euforia, taki nosi tytuł. Przypomnę, Piotr Budniak perkusja, Maciej Kitajewski kontrabas, Paweł Palcowski trąbka, Jakub Łępa saksofon tenorowy i na fortepianie lider, kompozytor i pianista Adam Jarzmik. To jego kwintet rok temu. Kto w tym roku? No, to też jest pytanie. Trwa już konkurs. Ten pierwszy etap. Finał oczywiście podczas 20. jubileuszowej Bielskiej Zadymki Jazzowej. O tym wszystkim Państwo usłyszą także, przypomnę, w naszym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie, bo to będzie taka zmiana miejsc, bowiem Hirek Wrona i jego Polski Beat z piątku na sobotę 23 na 24 lutego od 2 do 4, a audycja Mało Obiektywnie od północy do 2 prosto z Metrum Jazz Club, czyli jednego z naszych dwóch festiwalowych klubów podczas 20. Bielskiej Zadymki Jazzowej. A za tydzień więcej o Zadymce. Moim gościem będzie, przypomnę, dyrektor festiwalu Jerzy Batycki. Jeśli Państwo pozwolą, zmienimy rejony muzyczne teraz. Zdecydowanie udamy się na wschód. Tak się zaczyna ta podróż na wschód. Beyond Time. Utwór zaczynający płytę Ganga. To Antoni Gralak. Jak Państwo wiedzą, Antoniego ciągnie na wschód od wielu lat już. Jest zafascynowany kulturą także hinduską. No i na tej płycie doskonale to słychać. Jeszcze raz zmienimy nastrój dzisiaj w mało obiektywnie. Kiedy w ostatniej godzinie wybierzemy się na koncert, znów zmienimy nastrój, a dlaczegoż by nie. Ale jeszcze na chwilę zostaniemy na tej płycie Ganga. To zespół właściwie z Uhuru Brysiakiem na instrumentach perkusyjnych, no i także złożony z przyjaciół stamtąd właśnie. Antoni Gralak i płyta Ganga Wake Up India. Jeszcze raz z tego albumu muzyka dziś w audycji Mało Obiektywnie. Thank you. Przed nami zapowiadana już wcześniej mało obiektywna godzina koncertowa. Some smile, some sunshine down my way. Maybe I've been lonesome. Blossom, it's been much too long a day. Seems my dreams have frozen, melt my cares away. Oh, send the sunshine down my way whenever you call my name. I know what you mean to say to me, girl, it's all the same. Blossom, there's an empty road behind. Sit you down beside me. Blossom, there's a sweet dream on my mind. There's a song inside me, take these chains away. Oh, send the sunshine down my way whenever you call my name. I know what you mean to say to me, girl, it's all the same. I say blossom, smile, some sunshine down my way. Lately, child, I've been lonesome, don't you know, blossom, it's been much too long a day. Seems my dreams have frozen, melt my cares. James Taylor, Carole King. Dzisiaj będą nam towarzyszyć w tej godzinie ostatniej naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Life at the Troubadour. To miejsce dla nich bardzo ważne. We used to play that one back in the early 70s and when I, you know, first learned that we were going to be doing this, I started to listen to it and try to see if I could remember it. And my brain didn't, my fingers did, and my heart definitely did.